Saa 11 na dakika 2 katika studio za Radio Isanganiro. Karibu mpenzi msikilizaji katika taarifa ya habari ambayo tunaanza kwa muhtasari wake. Emmanuel Sinzohagera ateuliwa na baraza la seneti kuwa speaker wa baraza hilo, huko Supes Kalita Sinjibari Kanuye na siri yake Nshimirimana wakichaguliwa kuwa makamu wa kwanza na wa pili. Raia wa kijiji cha Rumoto Moto tarafani Gihanga waamkia kwenye ofisi ya uchaguzi kitarafa madhumuni eti wapinga matokeo ya uchaguzi uliofanyika jana. Na baadhi ya raia wa mitaa ya Musaga na Kanyosha wasema kupokea vema ukarabati wa mabarabara unganishi ya mabarabara ya 7 na 12 utajuzwa mengi katika taarifa hii ya habari. Mimi ni Omer Nduwayo, emetusemi tebutia na tusaidia kimitambo. Karibu. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Habari kamili. Emmanuel Sinzohagera, mwenye kabila ya Wahutu aliyechaguliwa katika mkoa wa Bujumbura, ameteuliwa kuwa mkuu wa baraza la seneti. Space Caritas Njebari Kanuye, mwenye kabila ya Wahutu pia, aliyechaguliwa mkoa ni Gitega, na siri yake Nshimirimana mwenye kabila ya Watusi aliyechaguliwa mkoa ni Ruyigi, ndio makamu wa kwanza na wa pili wa mkuu wa baraza la seneti, wote ni wanamemba wa chama CNDD-FDD. Ugombea wa Daniel Bashemeza, mwanamemba wa chama CNL, umekataliwa kwa mantiki ya chama chake kutoteua jina lake kama mgombea. Yote hayo yamefanyika leo Jumanne kwenye kikao cha baraza hilo la seneti. Kifungo cha miaka 5 jela na faini ya $100,000 franka za Burundi ndio adhabu iliyokatiwa polisi wa uchunguzi wa uhalifu wa tarafa ya Isare, Sabindemyi Elias, na mahakama inayopambana na rushwa na matumizi mabaya ya mali za serikali. Ilikuwa Jumanne hii. Polisi Elias Nsabindemyi amekabiliwa na tuhuma za uombaji rushwa, tuhuma ambazo amezikataa na kutaka kukata rufaa. Raia zaidi ya 100 wakazi wa kijiji cha Rumoto Moto tarafani Gihanga katika mkoa wa Bubanza wameamkia kwenye ofisi ya uchaguzi na kwenye ofisi kuu ya tarafa. Wanasema kupinga matokeo ya chaguzi za mabaraza ya serikali za mitaa zilizofanyika Jumatatu hii, kabla ya polisi kurudisha nyuma raia hao. Katibu tarafa Gihanga amewataka kupeleka malalamishi yao kwenye tume huru ya uchaguzi ya mkoa, hayo wakati ambapo matokeo halisi ya chaguzi hizo hayajawekwa wazi. Ni habari ya Space Caritas Kabanyana, inaletwa kwako na Romwald Niyo Yabivuze. Tangu saa 11 alfajiri, raia hao wa kijiji Rumoto Moto zaidi ya 100 wakiundwa na wanaume, wanawake na watoto walikuwa wameshuka barabarani na kuelekea kwenye makao makuu ya tarafa Gihanga. Wananchi hao wamepiga kambi mbele ya ofisi ya tume ya uchaguzi kwa ngazi ya tarafa pamoja na ofisi ya tarafa, wakipinga matokeo ya uchaguzi wa wajumbe wa serikali za mitaa na vijiji uliofanyika Jumatatu hii. Wamelalamika wakisema kutoelewa sababu za kuhamishwa kwa baadhi ya kura za kijiji cha Amani cha Kagwima kwenda kuhesabiwa Rumoto Moto mbali na kijiji hicho. Wanaeleza kutoelewa kwa nini waliwekewa kituo kipya kwenye kijiji hicho cha Amani. Kabla ya kurudishwa nyuma na polisi, katibu tarafa aliwataka kuachana na hasia, badala yake wawasilishe malalamiko yao kwa kuandikia tume ya uchaguzi kwa ngazi ya mkoa. Leopold Ndaisaba anaeleza kuwa ni jambo la kawaida kura za kijiji cha Amani kuhesabiwa kwenye kijiji Rumoto Moto, kwani ni kitongoji chake. Ama kuhusu tume ya uchaguzi tarafani humo, Esperance Barutwanayo anafafanua kwamba hakuna sheria iliyokiukwa waliposimika kituo cha kupigia kura kwenye kijiji hicho cha Amani. Mwad niyo yabivuze, shukran. Ukaguzi mkuu wa polisi unatahadharisha viongozi tawala wa shina pamoja na viongozi wa polisi ambao katika maeneo wanaongoza kutapatikana pombe haramu, kuwa watakamatwa wafikishwe mbele ya vyombo vya sheria. Ni hatua iliyochukuliwa katika mkutano wa viongozi tawala na polisi kuhusu hamasa ya kupambana na rushwa Jumanne hii. Meya wa jiji la Bujumbura ameahidi kuwa atashirikiana na wengine ili kutokomeza rushwa. Jimmy Hatungimana ni meya wa jiji la Bujumbura. Tumusikilize. Sasa hivi unajua kama rushwa, mwenye anakula rushwa na mwenye anaipana, siyaona wote wawili wanashikwa. Sasa kwa hiyo sisi tunakamata hatua ya kukomesha rushwa. Kwa njia gani? Kwa njia ya mafunzo. Mafunzo tunayopata yanatuonyesha kama moja kwa moja twende tupige marufuku rushwa. Hiyo tutaifanya na sababu tunaungana na jeshi polisi na raia. Hiyo kazi tutaiendelea na tutaikomesha kabisa. Jimmy Hatungimana ni meya wa jiji la Bujumbura. Shirika la uchukuzi Atrabu linaahidi kutilia mkazo hamasa za kupambana na rushwa. Charles Niramheba, katibu na msemaji wa shirika hilo, anazitaka taasisi za uchukuzi za serikali kama vile Otraco kuwarahisishia katika utoaji vibali vinavyohitajika. Tumsikilize kwenye mic ya Moize Misago. Huyu mkutano tulikuwa ni mkutano mzuri sana, wasiongeze tena kuwa wanatoa rushwa kwa mapolisi waliokuwa barabarani. Kwa kusema ukweli, kuna usumbufu kwa hizo service mbili, kusema Utrako au hii wanatoa permit ya uchukuzi, ministeri ya uchukuzi. Sasa inakuwa ni wakati mzuri kwa sasa hivi tuambie na wenyewe wao wanaturahisishia ili tupate hizo document mbio. Bila hivyo, kama vile nikitoa mfano, mtu kutoka Chankuzo anakuja hapa kutafuta karti ya control technique anaweza kumaliza siku tatu analala ndani ya hoteli. Hapo unaona huo mtu kumuomba rushwa ya 10,000 inakuwa bilaisi sana. Sasa tunaomba kwa ile ni service ya government Otraco waturahisishie sana ile karatasi ipatikane mapema sana, iwe sambamba na hapa mu ministeri ya uchukuzi ile service ya kutoa permis de transport na yenyewe waturahisishie. Bila hivyo ni kusema kama polisi nayo iweze kupafika ili itizame hiyo matatizo yote yenyewe wa matransporteri tunakutana nayo. Christophe Manirambona, naibu kiongozi mkuu wa polisi, anatishia viongozi tawala na wale wa polisi ambao katika maeneo ya uongozi wao patapatikana pombe haramu kuwa watasimamishwa wafikishwe mbele ya sheria. Raia wa Burundi wanatakiwa kutopinga shughuli za tume ya ukweli na maridhiano. Ni tamko la Pierre Claver Ndayicariye, kiongozi wa tume hiyo, Jumanne hii alipoanzisha harakati za kufukua mabaki ya makaburi ya pamoja katika tarafa ya Mabanda mkoani Makamba. Kwa mujibu wa kiongozi huyo, tume hiyo inajihusisha na kuweka bayana uwazi wa mambo unaopumzisha roho za waliofiwa watu wao vipindi vya vita. Isanganiro. Unaendelea kusikiliza ni Radio Isanganiro. Hii ni taarifa ya habari. Chama cha vijana Ecovision kinachotengeneza mifuko isiyo ya plastic lasema kuwa na lengo la kusaidia katika kupambana na mifuko ya plastic, ila linakabiliwa na changamoto mbalimbali kama ukosefu wa soko na ukosefu wa malighafi kulingana na mlipuko wa COVID-19. Ni tamko la kiongozi wa chama hicho anayewataka raia kuwa na mazoea ya kutumia mifuko inayokinga kuzorota kwa ardhi. Kiongozi wa OBPE Gitega anasalim shughuli za vijana hao na kuwataka wananchi wengine kutumikia katika taasisi hiyo. Gerard Nibigira anamulikia zaidi. Shirika hilo Ecovision launda mifuko midogo midogo ya karatasi inayooza kati ya 600 na 650 kwa siku moja, kama anavyoarifu kiongozi wake Niyonkuru Theogene. Kijana huyo asema lengo la kuanzisha shirika husika ni kutoa mchango katika kupambana na mifuko midogo midogo ya shanda maarufu sachet isiyooza na kuzidi kuhifadhi mazingira. Walakini aeleza kwamba wanayo matatizo kemkem, mfano wateja wapatikana pole polepole kwa sababu mifuko midogo midogo ya shanda yaendelea kuuzwa kwa wingi hapa na pale. Tatizo lingine ni ukosefu wa karatasi zinazotumiwa kwa kuunda mifuko midogo midogo ya karatasi isiyooza kutokana na janga la COVID-19, ambapo karatasi hizo zatoka nchini Uganda. Vijana wanamemba wa shirika EcoVigen waomba sasa utawala na wahisani wengine kuwapa msaada ili kazi zao ziendelee. Ama raia wawataka wajihusishe na kutumia mifuko midogo midogo ya karatasi isiyooza badala ya kutumia mifuko midogo midogo ya shanda inayooza, katika shabaha kubwa ya kuhifadhi mazingira. Kwa upande wake, kiongozi wa OBPE, ofisi ya kuhifadhi mazingira mkoani Gitega, bwana Jamari Atungimana, apongeza shirika la vijana hao, ambapo aomba wahisani wawapige jeki. Bwana huyo aongezea kuwa ni bora watu wengine au mashirika mengine ya waige vijana husika. Kutoa Itega, Jani Bigira, Radio Isanganiro. Gerard Nibigira, shukrani sana. Tubakie katika ukurasa huo wa uzaji wa mifuko ya plastik. Na vinywaji vinavyofungwa kwenye chupa za plastik wanapaswa kuendesha kazi zao kwa moyo wa uzalendo, watazame maslahi yao ila wasisahau faida kwa taifa. Ni tamko la waziri wa mazingira, kilimo na ufugaji Deogide Rurema katika warsha na viwanda vinavyotengeneza na wauzaji wa mifuko na chupa vya plastik. Baadhi ya wamiliki wa viwanda vya mifuko inayooza wanaitaka serikali kupambana vikali na uingizwaji wa mifuko ya plastik. Tumusikilize, anatafsiriwa na Chandotie Irakoze. Kuingiza mifuko aina ya plastiki kulipungua kutoka kilo 167,965 Julai mwaka 2019 hadi kilo 82,282 Julai mwaka 2020. Ni kumaanisha kulipungua hadi 99.9%. Katika vinavyotengenezwa kwenye mifuko ya plastiki, kiwango cha vinavyoingia kulipungua kutoka kilo 2,443,891 kuanzia Agosti mwaka 2018 hadi Julai mwaka 2019 baada ya kuanzishwa rasmi kwa sheria, hadi kilo 884,484 kuanzia mwezi Septemba mwaka 2019 hadi Julai mwaka 2020. Ni kumaanisha kilipungua kwenye idadi inayolingana 63.8%. Inaonekana kuwa idadi ya machupa na vikopo vinavyotengenezwa katika plastiki vilivyoingia ilipungua pia kutoka kilo 1,604,044 kuanzia Agosti hadi mwezi Julai 2019 kufika kilo 1,015,173 kuanzia mwezi Julai mwaka 2019 hadi Julai mwaka 2020. Ni kumaanisha kupungua kwa idadi ya 38%. Na saa 11 na dakika 15 katika studio za Radio Isanganiro, ninatamatisha taarifa hii ya habari. Zangu shukrani kwa wewe kuwa nami. Shukrani zangu za dhati pia kwa Emetu Semitebutsi aliyetuunganisha kimitambo. Kwa niaba ya Romuald Niyoyabivuze, msimamizi wa matangazo haya, mimi ni Omer Ndwayo, jioni njema.